خالق د جهان تیم پاک رب سبحان تیم سمرا مهربان تیم سمرا مهربان تیم خالق د جهان تیم پاک رب سبحان تیم سمرا مهربان تیم سمرا مهربان تیم دش پیرو خارو انسان تاکڑو پیدا پر جهان کریم و شرف دی پیمان تربید انسو جان تربید انسو جان دش پیرو خارو انسان تاکڑو پیدا پر جهان کریم و شرف دی پیمان تربید انسو جان تربید انسو جان هم دیر عالی شان تیم پاک رب سبحان تیم سمرا مهربان تیم سمرا مهربان تیم خالق د جهان تیم پاک رب سبحان تیم سمرا مهربان تیم سمرا مهربان تیم بوٹی نباتا ٹولستا ذکر کھڑی سہار بیگا تل وائی داستا سنا لا الہ الا اللہ بوٹی نباتا ٹولستا ذکر کھڑی سہار بیگا تل وائی داستا سنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذل جلال عیان تیم پاک رب سبحان تیم سمرا مهربان تیم خالق د جهان تیم پاک رب سبحان تیم سمرا مهربان تیم سمرا مهربان تیم لم یلد ولم یولد پاک رب تیم احد هم يا الله الصمد تليتر أباد أباد تليتر أباد أباد لم يلد ولم يولد فاكربت يا أحد هم يا الله الصمد تليتر أباد أباد تليتر أباد أباد نروحي نجان تيم پاک رب سبحان تيم سمرا مهربان تيم خالق د جهان تيم پاک رب سبحان تيم سمرا مهربان تيم سمرا مهربان تيم تارکڑی عظیم قرآن دین دا گران نبی سلطان دا دیدی پرموج احسان زکای استاسان اخوان زکای استاسان اخوان تارکڑی عظیم قرآن دین دا گران نبی سلطان دا دیدی پرموج احسان زكاي استاسن اخوان زكاي استاسن اخوان بين يا زهر انت پاک رب سبحان تيم سمرا مهربان تيم سمرا مهربان تيم خالق د جهان ته پاک رب سبحان ته سمره مهربان ته سمره مهربان ته رب است عاجز بندا دل غم جن پسرا خفا غوار بستا ستا رضا ما اپنے زہر تنہا ما اپنے زہر تنہا رب استا عجیز بندہ دے غم جن پسرا خفا غوار بستا ستا رضا ما اپنے زہر تنہا زهیر تنها هم روزی رسان تیم پاک رب سبحان تیم سمرا مهربان تیم خالق دا جهان تیم پاک رب سبحان تیم سمرا مهربان تیم